kwa watu wameshughulishwa faragha zimekuwa nyingi, mtu mpaka kamaliza salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, adhkari pia hasa hivi hazitimii, watu wengi atakatizame kama aliwasha data zimeingia kumeingia ni ya subhanallah. Sasa faragha zimetula sana, hizi faragha tumeshindwa kuzitumia, na sisi ni katika wale maghbunun kwa kiasi kikubwa. Wakawa mtatia macho nuru, wenda tia macho nuru Kariakoo, yeti ndatia macho nuru bichi, wenda tia nuru wenda tia kiza, wenda tia nuru wenda chafua macho bichi. Au mtu kumbe anapoteza wakati, poteza poteza kidogo wakati na zuga zuga na in time. Wewe una wakati wa kupoteza? Una wakati wa kupoteza? Ingelikuwa mada ni moja tu ya wakati katika vipengele wanawachuona vitaja, hasa kwa talibul ilmi, kama ndio umesoma umechoka ili upumzike, pia kuna vitabu vya kusoma vya kupumzika wanavitaja ahlul ilmi. So umechoka wahifadhi Qur'ani, ushahifadhi Qur'ani, ushahifadhi hadithi, umesoma aqida, umechoka, wanasema chukua vitabu vya mihadhara, wapitia kama story, unapata faida. Bado usitafute eti eti mimi ndakaa na chat. Mtu huyo kaingia YouTube atafuta habari ili kwende masaa mawili, na muda unapokwenda kwa kuchati ajabu. Utashangaa shetani alipokuwa na nguvu. Sasa kwa na masaa mawili yamekwisha. Ulikuwa wajibizana na mtu. Kwa faragha hizi tumeshindwa kuzitumia. Jamii hasa yetu imeshindwa kutumia faragha. Kuna watu wana hela na wanafanya kazi kwa masaa 18, 19. Au kina Modeuji hivi karibuni ndio watu wamewajua, mtu atoa ratiba yake kwa siku. Nikiamka baada ya swala ninakwenda mazoezini alfajiri, nikitoka huko naingia ofisini, ofisini nasoma emails, kwa siku nasoma emails 500 na ngapi, nikitoka hapo ninakwenda ninapata chai, nikitoka hapo ninakufanya mkutano na watu wa bodi, nikitoka hapo ninakwenda kula lunch, nikirudi mpaka jioni ana ratiba full. Wewe wauza kahawa bado pia tuna wakati ndaka. Ndiyo sasa watafuta 1,000 kwa siku upate ugali wa bada, bado pia eti mtu ana masaa mawili atakapani. Basi utafute hata kijichochoro nyuma ukapanda mchicha ili ile ugali ukapata mchicha, upanda mchicha pia uweze. Na kule kwetu ndio usiseme, bora humu watu wacha kule ndio usiseme. Mtu hata kupanda mchicha hawezi uani kwake. Lakini ana masaa mengi akaa. Mtu anakuambia jembe jini, jembe jini. Maneno, kuna maneno ya kibahau tuita kule. Sasa jembe jini bwana. Sasa faragha tumeshindwa kuzitumia katika mambo ya msingi ya dunia yetu au ya akhera yetu. Tukazitumia faragha katika mambo ya ovyo. Kwa vijana wakikaa mwisho mambo ya wanawake. Kikaa maskani kapita mwanamke kavaa vibaya, wenye utasikia wazamini wetu. Wana lugha zao utasikia wazamini wetu. Au mazungumzo baada ya habari. Yaani kakuwa kuna habari sasa kuna yale mazungumzo baada ya habari. Wenye washaelewa. Wewe kama ni mgeni pale hujaelewa. Wazamini wetu hujaelewa. Lakini wao wote washaelewa wazamini wetu ni nini maana. Bas. Kwa mtu kashughulishwa na mwanamke aliyopita, hana mke, mwisho sasa aona atafute mwanamke, nakuta mtu saa 4 usiku azunguka tu kijana hajulikani enda wapi, atafuta tu mwanamke aliodondoka naye amuokote. Umeshindwa kabisa. Ndio siku hizi kuna masimu waingia kwenye pornography, watu watazama picha ya uchi, mtu afanya istina masturbation kamaliza, inhirafu kila siku. Kwa hizi faragha tumeshindwa kuzitumia. Ni lazima tujieke, yani tujilee katika kutumia wakati faragha zetu vizuri. Faidha faragha tafansa. Faragha ukitumia vibaya utaingia katika hadithi, ni'matani makunu fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragha. Katika sababu za inhiraf wanataja ahlul ilmi ni manahij au fasadi manahij at-ta'lim, kufisidika hizi manhaji za elimu. Menelewa. Sikusudi sana manahiji za dini. Japo nazo zimo. Izo tulofisidika ndo zimezalisha watu waganga. Wengine tu wakatengeneza sauti zao kwenye kasida wakawa waimba muziki. Pia huko. Lakini huko sana kuzungumzia. Nazungumzia hizi manahiji za elimu hii ya kidunia. Kwa kiasi kikubwa au kwa asilimia 99.9 imechangia kwa kiasi kikubwa kuipeleka jamii katika hii inharafu. Natizameni tu aliyosoma shule akamaliza form 4 form 6 chuo na ambaye hakusoma kabisa, utakuta katika maisha yao kuna tofauti kubwa sana wanaoishi. Au sio? Kuna tofauti kubwa sana. Tizamani wazee wetu ambao hizi elimu hawakuzipapia na hii jamii ya sasa. Kuna tofauti kubwa sana. Tizamani jamii iliyopapia hizi elimu kama kulikuwa tu jamii za Kisambaa na Wabondei. Ndio utakuta katika jamii za Wasambaa na Wabondei kuna yani familia moja lakini kuna dini mbili. Tofauti na jamii kama za Kidigo, za Kisegeju, za kiwatu wa Kipani, wa Shirazi, wa Mtang'ata. Wezi ukuta hivyo. Ili athari ya hii mifumo ya elimu ambayo ni colonial education. Elimu za kikoloni. Na hii ni sehemu nyeti sana kuzungumza. Yani hatujatoa nasibu stahiki ya kulizungumza jambo hili. Na watu wamekwenda wameweseka mpaka huko mashuleni ukasikia kuna kitu kinaitwa Islamization of knowledge. Islamization of knowledge ni kuisilimisha hii elimu. Yani hii elimu ya mashule hii kwa kiasi kikubwa ni elimu imefanya mkengeuko mkubwa sana ya watu. Kwa watu wakakaa mpaka mada zikatolewa Islamization of knowledge, vitini vikawa vyaandikwa na baadhi ya wanaharakati wa Kiislamu. Wakoloni walipoiweka au walipoileta hii elimu waliweka kwa malengo. Ukisoma kuna malengo makubwa ya colonial education ni transmission of western value. Ni kuhamisha ile thamani ya wa magharibi. Ile value ya watu wa kimagharibi, western value, kuihamisha, kuitoa kule na kuwaletea watu wasiokuwa wa magharibi, Waislamu wa Afrika, wa Asia. Wamefanikiwa au hawakufanikiwa? Ha? Mifumo hiyo ikatiwa, kuna vitu vikatiwa katika curriculum. Kwa kuna content, kuna maudhui zikaingizwa kwa malengo makusudio. Watu wengine wakartadi, ikawa ile elimu hii usomo ufike juu pia ni urtadi. Wengine wakabakia Waislamu lakini wakomunisti, hana swala, hana chochote. Islamu wake labda usubiri siku ya Idi tukadengua kofia, au siku waoa ndo utaona kavaa kanzu aenda oa basi. Hao ndo wamesalimika alau. Kwa kukaletwa mifumo ya ukaaji, wanawake na wanaume chumba kimoja, na asili yake wanasema ahlul ilmi imeanza Lebanon. Hii mifumo ilikuwa hakuna toka huko nyuma. Elimu zilikuwa ni zipo katika informal education, yani sio elimu rasmi, lakini zikarasimishwa. Na pia ilikuwa watu wanathamini wanawake kwao, wanaume kwao, lakini baadaye vikaingizwa hii tabia ya wanawake pamoja na wanaume pamoja katika chumba kimoja. Bali hawakukomea hapo, ikenda mpaka ikawa dawati moja mwanamke na mwanamume. Sisi tuko darasa sijui la ngapi, nakumbuka tumepangwa hivyo, mwanamke katikati, mwanaume huku, mwanaume huku. Mimi nakumbuka na rafiki yangu pia alikuwa aitwa Mbwana huku, Mbwana Matiku, mimi Mbwana hapo katikati, tuna mwanamke simtaji, tumewekewa kati na kavaa kimini kisketi. na zile sketi pia zina tabia yake, ziwe kidogo kwenye magoti ili lao akikimbia mchaka mchaka aweze kwenda mbio. Kwa tukatoka la sita tuko naye mpaka la saba. Mara kahamishwa kaletwa mwingine, lakini ile kukaa wanaume pia sijui kama nidhamu hizi ni za wizara au ndio watu maalum, lakini kukaa wanaume pekee pia ikawa ni tabu. Ana kazi tena. Alafu umri huo ndio umri wa baligh, murahaka, adolescence age, au sio? Alafu umekiwa mwanamke ana kiminyi, kichwa wazi, kavaa kijishati tayari, naye kifua kitaanza kuchutumia, umekiwa katikati hapa. Mara kalala saa nane ile watu wana njaa, mara kakuegemea. Hii hapa madhara yake nini? Yaani nyie walimu nyote, mtizama ilivyofisidika hii, yani walimu hao wote, watu wazima wote hawana akili. Sio kama hawana akili za kusoma, zile akili salimu za dini. Sasa kujua hao wake na waume, mwisho watatongozana hao, mwisho patatoka madhara. Watu wote hawaelewi namna mfumo uliofisidika. Kwa hii maana hizi fasi hizi maana hizi ndio zimeifikisha kwa kiasi kikubwa jamii hapa. Kwa mtu atamaliza la saba haogopi kukaa na mwanamke faragha, atamaliza la saba akashajifundisha kutongoza, wengine wamaliza la saba washafikia mpaka kuzini, uko uko mashule mafundishwa kuimba, mashule mafundishwa mwanamke atoke haya, unasimama mbele uweze kuzungumza, kuna morning talk. Kuna morning talk, binti anakuja kusimama today mbele za watu anazungumza. Kuna mambo ya debate maandaliwa, kuna mambo ya madiscussion wake kwa waume, kuna mavyo mengine ndio hivyo yana presentation, mnakaa group mwandaa kazi. Fasadi juu ya fasadi. Kwa ile maudhui zenyewe ziko nyingi, zimeandaliwa kwa watu, ikawa kila kitu mpaka kucheka mtu anataka acheke kizungu, au sio? Yani kucheka mpaka kucheke kizungu. Natizameni katika jamii imeathirika sana na umagharibi, jamii ya Kimombasa, na kusudia Kimombasa sababu ni jamii ya Kiislamu. Watazameni maisha yao, wakisikia sauti wanajua, hata wa macho wa Kimombasa wajua. Yaani kila kitu mtu, kila kitu maisha yao ni staili ya kizungu. Mtu aweza kakaa na ndugu yake wana miaka miwili hawajaonana, sawa sawa tu. Hakuna silatul arham. Hakuna chochote, ukimuuliza mtu anakuambia maisha bwana niko busy. Ndio maisha ya kizungu. Mlotakiwa mtu nisaidie bwana, nina familia yangu kwa sababu kule shule unafundishwa what is family. Family is a father and mother and children. Wewe ukisoma unaona kama rahisi, unaona kitu cha kawaida, lakini unaandaliwa kuwa ni mtu mwovu, mtu mbaya, mtu bakhili, mtu ambaye familia yako ni limited. Yaani familia yako inaishia wewe na baba, kama ni mtoto na babake na mamake basi. Kama ni wewe na mkeo na watoto ndio familia. Kwa akija mtoto wa shangazi bwana mambo mengi kidogo. Familia basi. Alafu unafundishwa mpaka hasara za extended family. Extended family ile familia yenye watu wengi, wafundishwa hasara yake. Waangalia watu hao. Ndio watu wamekuwa na roho mbaya, watu wamekuwa mabakhili, mtu hawezi kusaidia hata shangazi yake, geya na nyumba tano, shangazi yake afujiwa huko. Mtu ana mtoto wa mjomba wake ahangaika kia na magari, Land Cruiser V8. Alivyoandaliwa, na ukimtazama huyu alisoma soma shule kidogo. Kaandaliwa kwa unamuona ni mtu, lakini familia yake haweza kumlea mtoto wake laptop sita, lakini ostadi akitaka laptop labda mwalimu ya dawa haweza akampiga tarehe mara 100, lakini mtoto wake kafunja hii kamuni ya familia. Family, this is my family. Nimeshughulishwa sana na familia yao, ana hukuku kathira. Hatuna muda, tutazungumza mpaka kesho, lakini hizi manahiji, hizi manahiji za elimu tumetufikisha babaya sana. Tizameni, yani mtu akisoma akimaliza la saba akiingia form 1 utamuona kama hana simu, sasa hivi atafuta simu. Hata mwanamke kama alikuwa avaa majuba na mabaibui kidogo, atakubadilisha na kwenda tuition kwenda na majuba, ni aibu. Nilikuwa na ustadhati, ustadhati tu anavua nguo anapunguza. Watu wakifika university tazama wamechanganyikiwa vijana. Kama alikuwa mwanzo avaa nguo zake za kawaida, kama ni mtu ana asili labda ya Kipemba Pemba alikuwa avaa saruni, ukienda university wewe tena kuvaa saruni. University unavaa saruni. Na mtu atafuta suruali, tena hiyo suruali basi pia ina design zao za kushoneshwa. Yaani zile suruali pia zina design, mtu akivaa anaona alala kwanza, alala miguu gundu ivaa. Akenda mtu kama kajisaidia haja kubwa. Na mtu yuko chuo kikuu yani kenda shauku. Beba laptop nyuma hapa na kijibegi ukimwona kama vile sijui asomea nini ya Arab. Curriculum. Wala sio kwa kamba, sio kama vanishwa kamba, automatic unaona watu wanabadilika. Mtu swala yake ya kijanja janja. Mara kaja hapa na tai yake kachomeka hapa. Mara hivi yani unaona kila kitu. Tena huo ndo kabakia aswali lakini pia ile swala ya matumato. Ndani ya mifumo hii hakuna ubaya wa ikhtilati baina rijali wa nisa. Ikazalisha fasadi za zina. Hakuna haya kwa watoto wa kike. Mtu anaandaliwa awe competent wanaita wenyewe. Kuna kitu kinaitwa basic competence. Kwa lazima uwe unaweza kuongea kwenye interview, kuna zile oral interview uweze kujibu vizuri. Kwa unaandaliwa, ule ni mtaala. Toka kwenye morning talk unaweza kujieleza, kwenye debate, kwenye presentation, kwa unapoitwa kwenye kazi kuna interview. Kwa huwezi kujibu oral interview kama kule hukuandaliwa toka unasoma. Kwa tayari ushatoka haya, umekaa na mabosi pale, huku bosi atazama hicho. Na wengine watazama huyu nitamwahi mimi huyu. Yaani watu wewe umekuja wataka kazi kama ni wewe wataka kazi ya walimu, mkurugenzi pale afisa elimu na nini? Waombaomba mimi naomba niweke shule ya mjini lakini atazama huyu lazima nimwahi. Kwa interview unahojua huwezi kujieleza kama hukuandaliwa shule, kwa kuandaliwa kule kule kutokuwa na haya kuongea na wanaume. Na hii ni sehemu kubwa sana. Ngoso penzi kitofu cha uzembe. Na usio. Yaani penzi kitofu cha uzembe. Eti kweli penzi kitofu cha uzembe. Ah, kilichomo ndani huyo mzee alikuwa na wake wao wawili. Na sengine tukiyazungumza tumesoma sisi japo kidogo. Tukusoma sana Allah katuhifadhi hifadhi huko mbele. Ana Allahu aalam ndio kwa sisi tuko wapi sababu hii hatujui ilmu al-ghaib lakini hapa tulipo ndio tunapajua. Allah katufikisha hapa si hapa alhamdulillah alladhi hadana bi hadha. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Lakini hivi vitu tulipitia kidogo. Kwa unafundishwa kuna dhamira ndani ya kitabu kile. Zaorudheshwa pale. Katika dhamira maana yake ile jina la nyie tofu ni kipenzi cha uzembe ule mzee alikuwa na wake wawili. Kwa mambo ya kuolewa mwanamke ni kufanya chombo cha starehe. Lakini ndani ya ndoa za mitaala hakuna mapenzi ya kweli. Sababu sasa tulikuwa hodari bwana. Alhamdulillah sikujisifu lakini ilikuwa ya mambo ya bla bla hivi. Mimi nilikuwa siwezi hizo physics na hisabu. Lakini hizi bla bla sio alikwenda karudi hivi ya. Kuwaweza kuchambua kitabu vizuri ukaeka. Lakini athari yake ni wewe kuona swala la kuoa na kuolewa ni kitu ni uzembe fulani. Sababu maudhui iliyomo yule mzee alioa si kwamba alikuwa azinizini ovyo. Sasa kwa nini yambwe penzi ni kitofu cha uzembe? Kwa kuoa au kuolewa ni mambo ya kizembe zembe. Mwanamke anafanya chombo cha starehe, kwa mtoto wa kike anakulia kuoa ni kama vile kufanya chombo cha starehe. Tizameni watu wanaosoma, wamwambia mimi nitaka nisome kwanza mpaka nipate kazi yangu, lakini azini. Lakini chuoni ana boyfriend au ana girlfriend, lakini jambo la kuoa anaona no. Kwanza bado. Tayari kuna maudhui zimeingizwa.